Bilety. Bilety na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 7 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Ukraińska flaga zdjęta z gmachu czeskiego parlamentu. Jest szansa na zorzę polarną nad Polską. Głosowanie późnym popołudniem. Komisja rekomenduje posłom uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzję na sali plenarnej Sejmu przedstawił przed północą przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak. Wcześniej jej członkowie na temat wniosku prokuratury gorąco dyskutowali. O obradach Michał Fedusia. Po blisko 4 godzinach dyskusji posłowie w trybie tajnym zaopiniowali wniosek prokuratora Piotra Woźniaka z Prokuratury Krajowej. Wynik głosowania przedstawił przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wszystkich czynów oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. W wyniku głosowania nie rozumiał pełniący rolę obrońcy Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu komisji Andrzej Śliwka z PiSu. W moim przekonaniu ten wniosek był publicystyką, słabą publicystyką, taką publicystyką prawniczą, nie mającym nic wspólnego z rzetelnymi zarzutami. Głosowania dotyczące immunitetu i zgody na jego areszt w popołudniowym bloku głosowań. Michał Fadusio, Polskie Radio. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa w Budapeszcie. Jak oświadczył wieczorem w wywiadzie dla jednej z telewizji, nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Ukraińska flaga zniknęła z czeskiej izby poselskiej. Tak zdecydował jej nowy przewodniczący, znany z ksenofobicznych, prorosyjskich i antyeuropejskich poglądów. Flaga Ukrainy na znak Solidarności wisiała na gmachu parlamentu od lutego 2022 roku. Z Pragi Wojciech Stobba. Ukraińska flaga zniknęła z budynku izby na moje polecenie. Zajęło to parę sekund. Przekazał to mnie Okamura w mediach społecznościowych. Na gmachu oprócz flag czeskiej i unijnej nadal widnieje flaga Izraela, wywieszona po ataku terrorystycznym Hamasu sprzed 2 lat. Decyzję nowego przewodniczącego izby w sprawie ukraińskiej flagi skrytykowali politycy ustępującej koalicji. Nazwali ją haniebnym, tchórzliwym i niegodziwym gestem wymierzonym nie tylko w Ukrainę, ale także w wartości, na których opiera się Republika Czeska. Część z nich wywiesiła ukraińskie flagi z okien i balkonów swoich klubów poselskich. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Setny zabieg rekonstrukcji piersi metodą laparoskopową wykonano w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Operacja pozwala na mało inwazyjne usunięcie piersi, a następnie jej całkowite odtworzenie z pomocą implantów, mówi profesor Piotr Pluta z Kliniki Chirurgii Onkologicznej. To jest bardzo dobra technika, ona nam się sprawdza. Teraz już z tymi doświadczeniami 100 zoperowanych pacjentek możemy powiedzieć, że to jest technika niskich powikłań, dobrych efektów kosmetycznych, jak również bezpieczna onkologicznie. Jest to jedna z najbardziej obiecujących technik pod kątem możliwości zachowania czucia piersi. W ogóle się nie zastanawiałam. Wiedziałam, że operacja jest częścią mojego leczenia. Po 2 dniach zostałam wypisana, nic mnie nie bolało, nie wzięłam ani jednej tabletki, czuję się trochę jakby nigdy nic. Dodaje pani Ola, setna pacjentka. Rekonstrukcje piersi są finansowane przez NFZ bez względu na wiek. Zorza polarna może pojawić się tej nocy nad Polską. To efekt wyjątkowo dużej aktywności Słońca, które w ostatnich dniach wyrzuciło w kierunku Ziemi kilka potężnych obłoków plazmy. A to oznacza, że szanse na zobaczenie zorzy również u nas są wyjątkowo wysokie. Jeżeli taka chmura wpadnie do ziemskiej atmosfery, no to rzeczywiście nasze powietrze zaczyna świecić na czerwono, na zielono. To są bardzo intensywne kolory. Nawet jeżeli księżyc jest w pełni i rozświetla nam niebo, to zorza polarna czasami naprawdę potrafi być bardzo jasna. Tak więc spróbujmy popatrzeć na niebo, nad północną część horyzontu, nisko, nisko nad horyzontem. Mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Zorze najlepiej obserwować z daleka od źródeł świata. O, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przeważnie pogodny, lokalnie będzie się chmurzyć, ale nie będzie padać. Termometry pokażą 8 stopni na Podlasiu, 12 w centrum, do 15 na Opolszczyźnie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. Ja mówię, słuchaj, wracamy do domu. Nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka pod Księżycem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Benjamin Bukowski, dyrektor Teatru Polskiego Hieronima Konieczki w Bydgoszczy i dyrektor instytucji, która w naszym mieście 24 lata temu zainicjowała festiwal prapremier. Wydarzenie na skalę nie tylko regionu, nie tylko Polski, ale na skalę właściwie Europy. To jest takie wydarzenie, podczas którego prezentujemy najważniejsze prapremierowe przedstawienia ostatnich sezonów. Taki przegląd, w którym mamy ambicje pokazać to, co w polskim i światowym teatrze najciekawsze. W tym roku 24. edycja odbywa się pod hasłem Wszystko, co ludzkie i staramy się pokazać spektakle, które diagnozują to, gdzie jako ludzkość, gdzie jako społeczeństwo znaleźliśmy się obecnie w niełatwych czasach, w czasach przemian społecznych, gospodarczych, w czasach sztucznej inteligencji, kryzysu klimatycznego i mamy nadzieję, że o ile zapewne nie uda nam się znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, to przynajmniej postaramy się pogłębić nasz namysł w taki sposób, w jaki potrafi to robić sztuka, nieco głębszy, nieco bardziej wywrotowy, niż dzieje się to w przestrzeni medialnej. Bardzo cieszymy się, ponieważ w tym roku pokażemy aż 11 tytułów, wliczając to dwa tytuły towarzyszące i zainaugurujemy festiwal już dzisiaj o godzinie 19 spektaklem naszego teatru Medea w reżyserii Żeni Belakiriewy, młodej absolwentki Krakowskiej Szkoły Teatralnej. O, bardzo dziękujemy. Festiwalowa jesień 2025 trwa. Po szaleństwach sprzed tygodnia powracamy więc grzecznie do rozmów o teatrze. O programie festiwalu prapremier w Bydgoszczy opowie nam jeszcze pan dyrektor Benjamin Bukowski w części drugiej wydania. A w części pierwszej spotkamy się z reżyserem przedstawienia, które zachwyciło krytyków i widzów podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Bagdadzie. Trójka pod Księżycem, zatem między przeszłością nieodległą, a najbliższą przyszłością i między dwoma miastami na B. Zapraszamy, proponując już pierwszą piosenkę do pierwszego hasła tej pierwszej listopadowej nocy w Trójce pod Księżycem. Razem może łatwiej będzie przedrzeć się przez coraz gęstszy mrok. Oby do świąt. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that's something. Muzycznie zaczęliśmy optymistycznie, raczej. A jakie słowo klucz otworzyło nas na tę piosenkę? Może ktoś odgadnie? Tymczasem połączyliśmy się z naszym gościem specjalnym. To założyciel Teatru Biuro Podróży, reżyser, pan Paweł Szkotak. Halo, czy słyszymy się nawzajem? Sprawdzamy? Tak, dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani. Miło, że jest pan z nami po niejakiej przerwie. Gdzie tym razem zastaliśmy pana? Pytanie właściwe, skoro nomadyczny teatr pan założył. Teraz jestem w Koszalinie, pracuję nad przedstawieniem Kariera Nikodema Dyzmy, które pokaże w Sylwestra w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Czyli klasyka odradza się, można powiedzieć, a to w kinie, a to w teatrze. Bardzo dobrze, jesteśmy za. Tydzień temu otrzymaliśmy, proszę państwa, wiadomość, że szczęśliwie wróciło biuro podróży skąd? Z Iraku. Druga dobra wiadomość brzmiała: zdobyło biuro podróży Bagdad. No i to jest bezpośredni powód naszego spotkania, ale najpierw przypomnijmy, bardzo proszę, panie Pawle, jak powstał ten teatr. To, o ile dobrze pamiętam, była końcówka smutna i biedna lat 80., które tak dobrze zapowiadały się. Tak, to prawda. To były czasy jeszcze sprzed zmiany systemu. Teatr powstał jako działanie grupy przyjaciół, studentów. Pierwszy spektakl powstał w kuchni akademika w świetle lamp jarzeniowych. Nazwa teatru, Teatr Biuro Podróży, powstała nieprzypadkowo. To był czas, kiedy niektórzy słuchacze może pamiętają, nie było łatwo o paszporty, nie było łatwo o wizy i postanowiliśmy nazwać ten teatr, Teatr Biuro Podróży, po to, żeby podróżować w nim wyobraźni bez wiz i bez paszportów. Ale jak się okazało, magia słów była wielka. Wkrótce wszystko się zmieniło w Polsce, a my zaczęliśmy jeździć z naszymi spektaklami i odwiedzać wiele miast, wiele krajów i wiele kontynentów. Nazywał się ten teatr, jeżeli chodzi o gatunek, alternatywnym. Na czym to mniej więcej polegało? To był teatr, który powstawał i działał poza instytucją. Powstawał z potrzeby, chęci wspólnego mówienia o świecie i też myślę z przyjaźni ludzi, którzy go tworzyli. W tym teatrze aktorzy i reżyser pełnili również i pełnią do dzisiaj szereg innych ról. Jesteśmy kierowcami, spawaczami, monterami, elektrykami, akustykami i tak dalej. Często też sami tworzymy scenografię, a nawet czasami szyjemy kostiumy. W ten sposób powstaje świat przedstawień, które pokazujemy widzom. To się oczywiście przede wszystkim bierze z tego powodu, że teatry alternatywne są po prostu bardzo biedne. Ale ta alternatywa również wiąże się z tym, że członków takiego teatru wiąże jakiś specjalny rodzaj więzi, wiary w to, że to, co razem robimy, ma sens. Łączy nas nie etat, tylko właśnie wspólny cel. Wspomniał pan o akademiku, a to jaka uczelnia była? Bo przeczytałam, że pan kończył psychologię. Tak, to działo się w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, akademik Jowita, który stoi do dziś. Ale to było ukryte pytanie podstępne, bo chodziło mi o to, czy państwo są wszyscy pedagogami, psychologami, czy aktorami z wykształcenia. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale jest to jakaś taka odnoga, że tak powiem, rzeczywistości waszej. Mamy bardzo różne zawody. Przez ten teatr w ciągu już prawie 40 lat przewinęło się też bardzo wiele różnych osób. Często też współpracujemy z aktorami niepolskimi. To jest ogromne bogactwo też tego teatru. Ale jest też sporo osób, które pracują w tym teatrze po wiele lat, ponad 20 lat, więc jest jakaś taka, myślę, dobra relacja między doświadczeniem i zmiennością. Bardzo różne osoby z wykształceniem różnym są i filozofowie, i filolodzy, psychologów chyba było ze dwóch albo trzech. Są też aktorzy po szkołach, architekci, wiele różnych bardzo osób. Dochowaliśmy się pewnie też paru doktorów, ludzi, którzy potem wybrali zupełnie inną ścieżkę życia. Będziemy już niebawem rozmawiać o czasie teraźniejszym, to znaczy już o XXI wieku. Porzucimy tamte początki, które takie smutne jak Polska ówczesna nie były, jak państwo słyszą, bardzo dynamiczne, energetyczne, ale już tak nogą jedną będąc w czasie teraźniejszym, zapytam o siedzibę. Bo wtedy państwo działali, nie wiem, w namiotach, w prywatnych mieszkaniach, bo i takie teatry powstawały kilkadziesiąt lat temu. Tak, to z tą siedzibą to zawsze było różnie i nie zawsze szczęśliwie, ale w pewnym momencie przygarnął nas Uniwersytet Adama Mickiewicza i próby odbywały się w ośrodku teatralnym Maski. Często też spektakle robiliśmy, przygotowywaliśmy poza Polską, w różnych miejscach, właściwie pewnie co najmniej połowa naszych spektakli powstawała na zaproszenie festiwali albo różnych innych miejsc i często one najpierw miały wersję anglojęzyczną, a dopiero potem robiliśmy wersję polską. Wspomniał pan, że pracuje pan w Koszalinie, więc zapytam, zazwyczaj zadajemy takie pytanie, jaka pogoda jest nad morzem w zasadzie? Zapraszam do Koszalina. Koszalin leży bardzo blisko morza. Tak. Jest oczywiście wietrznie, ale dzisiaj było słonecznie. Bardzo piękny dzień. piękny też dzień, żeby się wybrać do teatru. Niedługo będzie w nim premiera, więc wszystkich tych, którzy są w Koszalinie albo gdzieś w okolicy, bardzo gorąco zapraszam do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, gdzie są fantastyczni aktorzy i naprawdę warto przyjść i ich oglądać. W takim razie jeszcze powinniśmy dopełnić charakterystykę pana, reżyser, ale nie tylko w biurze podróży, psycholog, okej, ale reżyser w teatrach instytucjonalnych, przez wiele lat dyrektor w teatrze instytucjonalnym, jakim jest, nadal jest na szczęście ten teatr, Teatr Polski w Poznaniu. Czy pan wtedy działał, że tak powiem, w sferze alternatywnej i tej, brzydko mówiąc, mainstreamowej, czyli w instytucji? Na tyle, na ile było to możliwe, tak, ale szereg podróży teatralnych już moi przyjaciele, koledzy z Teatru Biuro Podróży odbywali beze mnie, bo nie było łatwe godzenie obu tych obowiązków. Jednak praca dyrektora teatru repertuarowego to jest praca, która polega na tym, że się codziennie w teatrze bywa. W związku z tym koledzy jeździli po świecie wtedy beze mnie, ale przygotowywałem tam spektakle i kilka premier wtedy tam też powstało. No i kropka będzie za chwilę dopiero, bo jest pan również reżyserem operowym. No i to jest zachwycające, że z takiej niewielkiej w sumie formy, chociaż plenerowej, przestrzennej, trafił pan, czy przemieścił się pan, przynajmniej na jakiś czas, do wielkiego teatru muzycznego zwanego operą. Ja go nie lubię, teatr operowy, nawet lubię, to może jest za mało powiedziane. Zawsze mnie muzyka fascynowała, a połączenie muzyki i teatru, które ma miejsce w operze, jest czymś absolutnie niezwykłym. Cenię sobie możliwość pracy w bardzo różnych gatunkach teatralnych, bo czasami również przygotowuję przedstawienia lalkowe dla dzieci. Niedawno miałem przyjemność pracy nad spektaklem w Teatrze Miniatura w Gdańsku, nad Nowymi Szatami Cesarza. Dla mnie to jest niezwykła przygoda, doświadczanie tak różnych form teatralnych, a także łączenie ich, bo staram się z każdego takiego miejsca czegoś dla siebie uczyć się nowego i tak używam lalek w operze, a śpiewu operowego używam czasem w przedstawieniach plenerowych, i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, za piosenkę przeskoczymy historię biura podróży o prawie 30 lat, a piosenka to szczególna, doskonale znana państwu, podobnie jak ta, która otwierała nasze wydanie. Znana, ale w jakim wykonaniu? Same zagadki dzisiaj, może pod wpływem super pełni księżyca, czyli bobrzej pełni, Michał tworzył muzyczne odpowiedzi na słowa klucze tego wydania. Ale przedstawmy tę naszą ekipę, w której jest Michał, czyli Beata Wolska, po niejakiej przerwie także jest z nami. Ja jakoś nie widzę, bo jest troszkę ciemno po tamtej stronie, ale mam nadzieję, że jest. Jest Beata, dobrze. Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. No to piosenkę bardzo prosimy, Beatko. Couldn't be much more. doskonale znany światowy przebój Metalliki w swojskim wykonaniu, bo polskiej grupy żeńskiej Tulia. To odpowiedź na hasło podpowiedziane nam przez Leszka Kopcia, dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To była nasza ostatnia rozmowa, oczywiście w ubiegłym roku. Było ono bardziej rozbudowane w tej propozycji oryginalnej pana Leszka. My uprościliśmy i w tej uproszczonej wersji brzmi globalne, lokalne. Także zdają sobie państwo sprawę, jaki kłopot miał Michał, żeby dobrać muzykę do takiej właśnie figury. No, ale myślę, że się udało. W każdym razie to globalne i lokalne to były ostatnie słowa, które wypowiedział Leszek Kopeć. Myślę, dla Trójki. Tak. Odszedł 23 kwietnia 2025, więc tego roku. A naszym gościem jest pan Paweł Szkotak. Silence, cisza w Troi. Ten spektakl zaprezentowali państwo w Bagdadzie. Zapowiadałam przeskok w naszym myśleniu o historii biura podróży o prawie 30 lat, bo teraz zapytam o historię tego plenerowego przedstawienia. Ono już ma też kilka lat. Pan Paweł Szkotak, przypominam, w Koszalinie. To przedstawienie miało premierę w 2017 roku. Zostało zrealizowane na zaproszenie festiwalu w Londynie i festiwalu w Hull w międzynarodowej obsadzie, która potem się zmieniała. Graliśmy je sporo, pewnie prawie że 150 razy w różnych krajach. Spektakl opowiada o społeczności miasta, które ginie. Myślę, że Troja jest takim miastem, jednym z pierwszych w literaturze, które opisane jest jako miasto, które zostaje poddane atakowi, wskutek którego zostaje jego społeczność barbarzyńsko zgładzona. I niestety ta figura upadającego miasta jest figurą, która towarzyszy nam przez wiele, wiele lat i jest niepokojąco aktualna również dzisiaj. Kiedy realizowaliśmy ten spektakl w 2017 roku, to wtedy dość aktywne były obrazy wojny, która dzieje się w Syrii, ale ten obraz miasta, które upada, ono jest również bardzo wyraziste dzisiaj. Podróżują państwo właśnie z Silence, mówiąc w skrócie. Pamiętam naszą rozmowę z roku 2018. To był magazyn bardzo kulturalny. Łączyliśmy się z panem i z dwojgiem aktorów. Tak, tak. To była pani i pan. Łączyliśmy się z Edynburgiem. Czy zechciałby pan przypomnieć, panie Pawle, tamte okoliczności? Recenzje były świetne. Od razu mogę to państwu ujawnić. Byliśmy w Edynburgu kilka razy. Tak. I to pewnie było rzeczywiście przy okazji pokazywania tego spektaklu w Edynburgu. Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy ten spektakl tam znalazł też spore uznanie i dostaliśmy tam chyba jako pierwszy polski teatr nagrodę Archanioła, tak, za to przedstawienie i w jakimś sensie też myślę, że za całokształt naszej twórczości, bo w tym Edynburgu byliśmy dość częstym gościem i myślę, że mamy tam sporo ludzi, którzy pamiętają nasze przedstawienie. Tak, ta nagroda nazywa się The Herald Archangel Award, jeżeli dobrze wymówiłam. A działo się to rzeczywiście. Tak. Tak, działo się to podczas 74. festiwalu w Edynburgu, ale to był Fringe, czy główny? To był Fringe, który jest niezwykłym zupełnie festiwalem, bo przyjeżdża tam niesłychana liczba spektakli z całego świata i też ogromna liczba dyrektorów, programatorów, także wszystkim bardzo gorąco polecam to miejsce zarówno widzom, jak i teatrom na te 3-4 tygodnie. Fringe staje się wtedy stolicą światowego teatru, tak chyba można bez wielkiej przesady powiedzieć. Mm-hmm. Tak, oczywiście, że wcześniej przed Silence pokazywane były wasze spektakle, to też pamiętamy, ale dwa na pewno inspirowane wydarzeniami wojennymi, czyli Carmen Funebre, bardzo słynny wasz spektakl. No, inspirowany to tak brzmi źle, bo inspiracja jest pozytywną kategorią, no ale w jakimś sensie, no najprościej mówiąc, spowodowany wojną gdzie? W Jugosławii, tak? Proszę Jugosławii. Też przypomnieć, bo pędzimy strasznie, a tutaj mnóstwo ciekawych informacji poukrywaliśmy gdzieś w tych naszych szybkich rozmowach. W czasie wojny w Jugosławii był taki kolportowany list wśród polskich teatrów, taki apel właściwie jednego z teatrów z prośbą o pomoc. Ten teatr był bombardowany, aktor tego zespołu stracił nogi, był okaleczony. To zrobiło na nas niesłychane wrażenie. Myśmy zbierali jakieś środki dla tego teatru, ale pomyśleliśmy, że to jest jednak za mało i postanowiliśmy zrobić spektakl. I to była jedna przyczyna. A potem okazało się, że grając nasze inne przedstawienie, Giordano, na festiwalu w Jeleniej Górze, który wtedy miał taką formułę, że się pokazywało spektakle nie tylko w Jeleniej Górze, ale też w okolicznych małych miasteczkach, byliśmy zakwaterowani i dzieliliśmy stołówkę z uchodźcami z Bośni. I to spotkanie to było, myślę, bardzo dla nas ważne, inspirujące. Ci ludzie pokazywali nam zdjęcia swoich domów, które już przestały istnieć. Rozmawialiśmy z nimi trochę. Myślę, że to był taki bardzo poważny impuls do tego, żeby stworzyć ten spektakl Carmen Funebre. Potem pokazywaliśmy go wiele, wiele, wiele razy, praktycznie prawie wszędzie. Potem minęło wiele, wiele lat, ale świat cały czas jest naznaczany wojną i okrucieństwem. I po latach stworzyliśmy ten spektakl Silence, cisza w Troi, który też opowiada o wojnie, chociaż trochę inaczej. Jego główną częścią scenograficzną, głównym elementem scenograficznym jest autobus, którym staje się schronieniem, ale jednocześnie i pułapką. W Bagdadzie, gdzie nasza scenografia była całkowicie rekonstruowana, podstawiono nam taki normalny miejski autobus, który potem w trakcie spektaklu płonie. Było to niesłychanie werystyczne doświadczenie i dla nas, i dla publiczności. Mm-hmm. Myślę, że kiedy już będziemy kończyli rozmowę, to zapytam, no właśnie, w jakim stopniu pan, jak to powiedzieć, no właśnie, bo to słowo inspiracja znów przychodzi mi do głowy, a nie umiem znaleźć innego, w jakim stopniu czuje się pan, to będzie miał pan czas na zastanowienie, zmobilizowany czy zdopingowany do tego, żeby stworzyć kolejny spektakl, tym razem pod wpływem tych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Proszę od razu nie odpowiadać, bo bo myślę, że nie powinniśmy się teraz wybijać z tego klimatu, który stwarza ta cała opowieść o waszej wizycie na Bliskim Wschodzie. O więcej szczegółów dotyczących pobytu, pokazów w Bagdadzie poprosimy za kolejne minuty. W tym czasie zaprezentujemy piosenkę dobraną do trzeciego hasła nocy. Ono brzmi, od razu mogę ujawnić, nieznane. Ale też prosiłabym bardzo, żeby pan przygotował taką opowieść. To też trudno jest opowiedzieć, to trzeba zobaczyć, ale jednak o tym, jak funkcjonuje taki właśnie teatr plenerowy, uliczny. Jak się to robi? Jak to pan realizuje? No przecież pan to reżyseruje, więc ma to wszystko jakoś, że tak powiem, opowiedziane sobie, więc proszę bardzo, by pan zechciał nam to również później opowiedzieć. Spojrzę na zegarek, za 20 minut pierwsza, czyli mamy 40 minut jeszcze na rozmowę, panie Pawle, plus oczywiście piosenki. Piosenki dobierane są, jak może pan zorientował się, do haseł, słów kluczy, które podpowiadają nam państwo, którzy nas słuchają, nasi goście, my sami wymyślamy też hasła i będziemy pana prosili o takie trzy hasła, żeby pan również pod koniec zechciał nam opowiedzieć. Przy okazji taki scenariusz panu przedstawiłam, żeby pan wiedział, jak gospodarować tym czasem, który nam jeszcze pozostał. No a teraz to bardzo tajemnicze hasło nieznane. A rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. I will stay with you. Just to stay alive. The way I feel is the way I write. Racing like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day. I've been waiting all my life. this algorithm and watch these days where the lines don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams in a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. No, ładne. Nieznane takie hasło, no i zaproponowana do tego hasła słowa klucz, piosenka z filmu Sekretne życie Waltera Mitty. Michał wie, że ja bardzo lubię, kiedy mamy szansę jakoś komunikować się ze światem filmu właśnie poprzez piosenki. Ja wielu filmów nie widziałam, on prawie wszystkie. Natomiast one bardzo działają na wyobraźnię. Jeżeli podajemy te tytuły, niekiedy wymieniamy również głównych aktorów, no to jakoś łatwiej sobie zwizualizować hasło i w ogóle cały ten świat radia, no bo przecież tylko gadamy i gramy, o, słuchamy piosenek. Spoglądam na ekran komputera, bo pani Beata jest z nami. Jest z nami oczywiście pan Paweł, który słucha nas w domu. No i jest bardzo aktywny pan Zbyszek. Pan Zbyszek, który, żeby zainspirować, powrócić do słowa inspiracja, ale tu pozytywnie, naszego gościa Pawła Szkotaka, powiem, że pan Zbyszek zaproponował słowo klucz, który brzmi nomen omen, czyli klucz. A więc Michał będzie musiał się nawiedzić i poszukać jakichś piosenek lub utworów instrumentalnych, no właśnie dobranych do hasła klucz. Myślę, że to jest ciekawe zadanie, duże wyzwanie. Przypomnę również, że naszym gościem specjalnym jest pan Paweł Szkotak, twórca, reżyser Biura Podróży, ale jak słyszeliśmy, reżyser także w teatrach instytucjonalnych, repertuarowych, operowych i dla dzieci. I chyba lubi północną część Polski. My zamiast w Poznaniu spotykać się, zazwyczaj z panem Pawłem spotykaliśmy się gdzie? W Gdańsku, w Operze właśnie Bałtyckiej, gdzie przygotowywał. I ile tych spektakli pan tam zrealizował? Dwa? O, chyba nawet więcej. Myślę, że cztery. A, bo jeszcze sprzed dyrekcji Romualda Wiczy-Pokojskiego, tak? Tak, tak. Tak, no to bardzo jest dla mnie też ważne i ciekawe miejsce, w którym powstało kilka przedstawień operowych. Carmen zdaje się, że jest jeszcze ciągle w repertuarze, więc zachęcam bardzo do zobaczenia tego spektaklu. W styczniu zdaje się wraca na afisz. Świetnie. To teraz zadanie, które pan wykonał, mam nadzieję, słuchając fajnej piosenki. Mianowicie, no właśnie, jak się buduje taki spektakl uliczno-plenerowy. Zresztą nawet jest festiwal chyba teatrów ulicznych w Poznaniu. Taki malutki festiwalik w sierpniu, latem. O tak, jest w Poznaniu całkiem spora tradycja takich wydarzeń. Chociażby maltańska. Chociażby maltańska. Malta się odradza i myślę, że będzie dalej takim festiwalem, który będzie przyciągał artystów i publiczność z Polski i zagranicy. Przedstawienie plenerowe, ono powstaje na samym początku dość podobnie do każdego innego przedstawienia. To znaczy najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, o czym chce się opowiedzieć. I to szukanie tematu, myślę, że jest najważniejszą sprawą. A kiedy się już go znajdzie, to potem myśli się o tym, jak to opowiedzieć. W plenerze oczywiście używa się znacznie mniej słów niż w przedstawieniach pokazywanych pod dachem. To może brzmi dość zaskakująco, bo mamy na swoim koncie kilka realizacji, które się odwołują do tekstów Szekspira, który, jak wiadomo, był jednym z największych mistrzów słowa. Macbeth, Opowieść zimowa i nasza ostatnia premiera Burza. Przy tych spektaklach najciekawszym zadaniem było właśnie przełożenie tej potęgi słowa na obraz, na to, żeby pokazać to, o czym wielki William pisał w postaci obrazów. Bo dzięki obrazom spektakle plenerowe są uniwersalne. Można je pokazywać właściwie pod każdą szerokością geograficzną. Chociaż my przygotowujemy zawsze te wersje językowe, które są adekwatne do tych krajów, w których gramy, ale tych słów nie ma zbyt wiele. Oczywiście w takich przedstawieniach plenerowych jest też zupełnie inna rola publiczności. Ludzie się czują dużo swobodniej, nie siedzą na ogół, często stoją, czasem rozmawiają. Teatr musi znacznie więcej wydatkować energii, żeby utrzymać uwagę widza. Trochę to przypomina taka akcja przedstawienia plenerowego, trochę przypomina plan filmowy, tylko ogląda się go na żywo, a nie na ekranie w kinie. Mm-hmm. Są takie środki wyrazu w tym właśnie teatrze, o którym rozmawiamy, które nazywają się szczudłami. No i oczywiście dużo ognia. I tutaj jest takie trochę skojarzenie, przepraszam, jeżeli to zabrzmi pejoratywnie, z tym, czym posługuje się cyrk. Tak, to znaczy to nie jest wcale pejoratywne skojarzenie. Ja mam wielki szacunek dla ludzi, dla artystów cyrku. Chcę też powiedzieć, że zdarzyło się nam pokazywać spektakl w obozie uchodźców w Bejrucie. Pokazywaliśmy przedstawienie ludziom, którzy nigdy w życiu nie widzieli teatru. Nawet nie znali tego słowa w swoim języku. I kiedy pytali nas, co my właściwie robimy, czym się zajmujemy, no to powiedzieliśmy im, że to jest właściwie taki rodzaj cyrku, bo to słowo było im znane. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobra analogia. Oczywiście teatr plenerowy to jest też taki teatr, w którym używa się pewnych specjalnych technik. Często się gra przedstawienia dla bardzo dużej publiczności. Pamiętam, nasz rekord padł chyba w Bogocie, gdzie graliśmy spektakl dla 9000 widzów. I to proszę mi wiedzieć, że to jest niezwykłe doświadczenie, kiedy tak ogromna widownia w tym samym momencie wstrzymuje oddech. To jest absolutnie magiczne, myślę, dla obu stron doświadczenie. A żeby grać dla tak dużej widowni, no to trzeba być widocznym, dlatego buduje się zwykle dość spektakularne scenografie, tak żeby można było grać na kilku poziomach, czasem się używa szczudeł, czasem się używa ognia, często się też używa wody, bo taki teatr plenerowy to również jest teatr żywiołów. Mm-hmm. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden środek, o którym nie wspominaliśmy, to znaczy muzyka. W spektaklu, o którym dzisiaj rozmawiamy nade wszystko, chociaż oczywiście mnóstwo dygresji, bo to bardzo ciekawy teatr, ten teatr biuro podróży. No właśnie, w tym spektaklu jest też muzyka, aczkolwiek tytuł jest, przywoływaliśmy go wielokrotnie, Silence, cisza w Troi. Czy rozpoznaje pan, panie Pawle? No, zacytowaliśmy to, co mieliśmy do dyspozycji, czyli znalazłam w sieci ten maleńki fragment minuta 20. Oczywiście z tego spektaklu. Tak, i to jest wspaniały moment, żeby opowiedzieć o niezwykłym człowieku, wielkim artyście, którym był Krzysztof Nowikow, który komponował muzykę do tego przedstawienia, a także do wielu innych spektakli Teatru Biuro Podróży, a także do innych przedstawień w innych teatrach. Miałem tę wielką radość pracować z Krzysztofem przez wiele, wiele lat. Krzysztofa już z nami nie ma, ale często o nim myślimy i zawsze, kiedy gramy spektakle, którym towarzyszy jego muzyka, jego niezwykła wrażliwość, talent nam towarzyszy i cieszę się, że w taki sposób jest z nami i możemy jego sztuką dzielić się z innymi osobami. I w ten sposób, proszę państwa, wywołując tę właśnie muzykę, i dosyć charakterystyczny moment w tym spektaklu, bo o to też pana zapytałam. Pamięta pan ten, no, ten wycineczek, tę scenę, która no, nazywa się trailerem, jeżeli to przechodzi do sieci? Tak, no to mamy kilka motywów muzycznych. Piękny finał, który Krzysztof skomponował. W tym spektaklu aktorzy grają z lalkami przedstawiającymi dzieci, bo bohaterami tego przedstawienia w dużej mierze są dzieci. Dzieci, które są niewinne, dzieci, które powinny mieć lepszy los niż okrucieństwo wojny, dzieci, które wreszcie chce się ocalić po to, żeby miały lepsze życie albo żeby miały jakiekolwiek życie. W finale tego spektaklu dzieci wędrują na dach autobusu i czekają na to, żeby ich los był lepszy niż los ich rodziców. To jest taki, myślę, moment, który zapada bardzo, bardzo mocno w pamięć widzom. Rzeczywiście te lalki... Lalki bywają piękne, lalki bywają straszne. Lalka też jest jednym z takich symboli horroru. Te wasze lalki jak powstały? Myśmy je w dużej mierze wykonywali sami. Te lalki mają też swoją historię, ponieważ one grając w spektaklach trochę się też zmieniają, bo trochę się też brudzą. Musimy je myć, czesać, także trochę je tak traktujemy nieomalże uczłowieczając i trochę tak jakby były naszymi dziećmi. Które dorastają i przychodzą następne, tak, pokolenia. Czasami tak bywa, bo niestety te lalki podczas grania tych przedstawień, a chyba było ich sporo, chyba ze 150, to niektóre zostają zastąpione następnymi lalkami, ale te lalki mają swoje imiona, każda z nich ma swoją też osobowość, w związku z tym myślę, że one są też różne, mają różne twarze, różnią się wzrostem, a nawet charakterem, powiedziałbym. Jedne są lekkie, drugie są ciężkie, jednymi się łatwiej operuje, drugimi trudniej i tak dalej. Bywają lalki, które z nami współpracują, a bywają takie, które są krnąbrne i na przykład się przewracają na wietrze. Ale jeżeli państwo ich nie widzieli, to szkoda, ponieważ one nie wyglądają jak takie zabawki, lalki dla dziewczynek. One są bardzo realistycznie stworzone i no, można powiedzieć dużych rozmiarów. To nie są takie pacynki, kukiełki, tylko no po prostu wielkości dzieci. No przynajmniej tak to wygląda na filmach, czy tych niewielkich skrapkach, można powiedzieć, ruchomych obrazów z tego spektaklu.